בואי נדבר, בואי נדבר קצת. תשפכי את מה שיש לך על הלב. אני לא אומר מילה, אני פשוט אקשיב לך. גם אלוקים שותף איתי פה בכאב. זה כבר שנים שאת לבד כך מתמודדת. אין אחד שמלא את החסר. כבול עמוק בפנים כבר לא יכול לסגת. גיליתי את השיטה ומה צריך לתת. הכל גם אם נראה שזה לסבול עדיין כאן. רק אל תלכי, זה לא הזמן, תביני גם. גם אם טעיתי ולא פעם אני נשבע. מילים שנכתבו מדם. אמרת שרק בא לך את השקט, חפשת כיוון לחיים. אני נתתי הכל בשבילך, לא מספיק לך מודה, הייתי תמים. איך את הולכת בשקט, הלב שלי בסרט, חפשת סיבות שוב לריב. אני מזמן כבר הבנתי שאם לא הצלחתי אז וואלה החיים ממשיכים. מאמי תביני, קשה לי לקלוט מהצד איך שוב את מתרסקת. הפיד שלי מלא תמונות שלי שלך רק למזכרת. ואיזה סרט זה לקלוט שאת כבר לא שלי. תמיד קראתי לך הבייבי הפרטית שלי. הכל